Doamne, te caut mereu. Unde îți este locașul tău? Unde ești, Doamne, să te întâlnesc? Spune, unde ești să te găsesc? Ce demult, slab și firav. încălzit.